0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 8 marca, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najbliższe dwa miesiące poseł PiSu Dariusz Matecki spędzi w areszcie, tak zdecydował sąd. A bo tak, w stolicy ruszyła pierwsza przychodnia aborcyjna. Kleszcze atakują szybciej niż zwykle, wszystko przez brak prawdziwej zimy. Na dwa miesiące trafi do aresztu poseł PiSu Dariusz Matecki. Warszawski sąd uznał m.in., że istnieje obawa mataczenia. Wczoraj poseł usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawienia konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Przed budynkiem sądu pojawili się posłowie PiSu Zbigniew Ziobro i Mariusz Gosek. Były minister sprawiedliwości oceniał, że decyzja sądu w sprawie aresztu to ciąg dalszy ustawki wymiaru sprawiedliwości. Areszt dla Dariusza Mateckiego nie będzie miał wpływu na kampanię wyborczą, ale opozycja będzie kwestionowała intencje i motywacje sądu, mówiła politolożka profesor Dorota Piątek. Wszelkie komentarze, szczególnie ze strony polityków, będą miały oczywiście charakter polityczny. Mówię tutaj przede wszystkim o dzisiejszej opozycji, która nie przyjmuje przynajmniej publicznie do wiadomości faktu, że zarzuty mogą być przedmiotem postępowania, że to jeszcze nie jest decyzja, przecież żaden wyrok, tylko próba prowadzenia postępowania. Adwokat posła Mateckiego zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu. W Warszawie otwarto pierwszą w Polsce przychodnię aborcyjną, a bo tak, to nie klinika aborcyjna, na miejscu nie ma lekarza i nie są wykonywane żadne zabiegi. W przychodni można uzyskać informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej. Przychodnia Abotak znajduje się naprzeciwko budynku Sejmu. Lokalizacja została wybrana nieprzypadkowo. Jak mówi Justyna Wydrzyńska z organizacji aborcyjny Dream Team, oprócz udzielania pomocy kobietom, placówka ma również przypominać pracującym przy ulicy Wiejskiej w Warszawie politykom o kwestii aborcji w Polsce. My jesteśmy dla osób, które potrzebują aborcji. I to jest jeden z podstawowych naszych celów. Drugi cel to jest ten statement polityczny. Udajecie, że aborcji nie ma, no to zrobimy je przed waszymi oczami, przed waszymi po prostu twarzami. Będziecie musieli się z tym zmierzyć, będziecie słyszeć tą ciężarówkę tak jak każdy inny człowiek słyszy i w końcu będziecie musieli zacząć myśleć o naszych potrzebach. Otwarciu przychodni aborcyjnej Abotak towarzyszyły protesty zorganizowane przez organizację Pro-Life. Porządku pilnowała policja. Kleszcze są już aktywne. Łagodna zima i piękna słoneczna pogoda spowodowały, że te wybudziły się i szukają pożywienia. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Aktywności kleszczy sprzyja ocieplenie klimatu, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Kleszcze są aktywne, już mamy zgłoszenia ukąszeń. Jest to bardzo wcześnie, ale to wynika z tego, że temperatury w lutym nie były aż tak niskie, żeby spowodować, że kleszcze zostaną, można powiedzieć w cudzysłowie, wymrożone. Kleszcze występują nie tylko w lesie, ale także w miastach, w parkach i na trawnikach. Dlatego warto się zaszczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, podkreśla specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeżeli się zaszczepimy, powinniśmy być spokojni, że ciężki przebieg choroby nas nie będzie dotyczył. W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało w naszym kraju ponad 800 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna nagrodzi dziś najlepsze produkcje ubiegłego roku. Gala wręczenia czeskich lwów wieczorem w praskim Rudolfinum. Faworytem jest film Fale reżysera i scenarzysty Jerzego Madla. Nakręcony w hollywoodzkim stylu dramat przedstawia rolę radia czechosłowackiego podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego. Film był czeskim kandydatem do Oscara i choć trafił na krótką listę, nominacji nie dostał. Teraz Fale mają szansę na czeskiego lwa w 14 kategoriach. 13 nominacji ma Amerykanka inspirowana prawdziwą historią pragnącej wolności dziewczyny z domu dziecka. Przed miesiącem film Wiktora Tausza został uznany za najlepszą produkcję ubiegłego roku w ocenie czeskich krytyków filmowych. Do czeskich lwów za Amerykankę nominowani są Polacy, montażysta Krzysztof Komander oraz dźwiękowcy Michał Bagiński i Michał Fojcik. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Rozpoczynają się dwie godziny, kiedy zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej i lepiej zaplanować domowe energochłonne czynności na inne godziny. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to tylko 17%. Najbliższe ciemno-zielone godziny, kiedy wręcz zalecane jest korzystanie z urządzeń typu pralka czy zmywarka, jutro od 8 rano. W zlewniach rzek na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pojawią się silne zamglenia ograniczające widzialność do 400 metrów. Zrobi się zimno od minus 2 stopni na wschodzie do plus 4 nad morzem. Jutro ciąg dalszy lata w czasie kalendarzowej zimy. Słonecznie i bardzo ciepło od 16 do 20 stopni. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz, Sławomir Rogowski, Bikiniarz. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z branżowym centrum umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz chyba już dobry wieczór, prawda? 7:30 po 18:00. Tygodnik muzyczny. Czyli w tę sobotę Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski jeszcze przez godzinę z muzycznymi nowościami, z wspomnieniami, od których znów zaczynamy. Humble Pie już w tle słychać, a w tej godzinie pojawi się u nas również Kamasi Washington, który już za parę dni w zasadzie można powiedzieć, bo 19 marca zagra koncert w warszawskiej Stodole i zaproszenia też będziemy mieć. Proszę zostać z nami, przynajmniej do 19:00. Yeah. Jedna z najpopularniejszych płyt Humble Pie to oczywiście z początku lat 70., kiedy to największe triumfy święcili, a dziś sięgamy po nich dlatego, że właściwie wydarzyło się coś dokładnie 8 marca 69 roku, co sprawiło, że zespół Humble Pie w ogóle powstał, ponieważ rozpadło się Small Faces, czyli zespół prowadzony wcześniej przez Steve'a Marriotta, i właśnie Steve Marriott to jest ten człowiek, który Humble Pie powołał do życia. 73 rok to akurat płyta, po którą sięgnęliśmy, czyli Eat It, jedna z najpopularniejszych, jak już wspomnieliśmy, ale było przecież też Smoking chwilę wcześniej i wiele, wiele innych. Zachęcam do eksplorowania tej dyskografii, bo jest tam naprawdę dużo dobrego, jeżeli ktoś lubi rock'n'rollka z lat 70. A teraz rock'n'rollek z lat 20. XXI wieku, LA Witch. Blue, the more it comes, and like this one I buried my heart to keep it miles apart from me, a million miles apart. Wracamy do nowości z wczoraj. Kerala Dust z utworem Bell, no a wcześniej LA Witch, także wczorajsza propozycja, czyli kilka pań z Los Angeles właśnie, które postanowiły stworzyć zespół, który będzie właśnie wokół takiej muzyki też trochę pustynnej, mówię tutaj o stoner rocku oczywiście i psychodelii, prezentować. No a Kerala Dust wszyscy chyba w trójce dobrze znamy. Jeżeli nie, no to jest to jeden z tych zespołów, które świetnie radzą sobie z łączeniem wszelkich brzmień alternatywnych, które teraz już zaczynają znaczyć coraz więcej, a siłą rzeczy coraz mniej, bo trudniej jest przypisać różne twory do alternatywy właśnie i co ona właściwie oznacza. No i ta muzyka elektroniczna, która też przebija się przez keralowe utwory, to jest najnowszy, czyli Bell, przypomnę raz jeszcze, premiera wczorajsza. Wczoraj był New Music Friday, czyli piątek 7 marca, no i wtedy poznaliśmy całe mnóstwo utworów i zapowiedzi płytowych, takich choćby jak ta, fascynująca z perspektywy czasu, no i na pewno dla wszystkich fanów hip-hopu bardzo wyjątkowa. The Mandingo style takes a strong back and total breath control. If properly mastered, one's skin becomes impervious to swords, spears and fire, even bullets. Ultimately, one becomes invincible. I'd like to see if you can match my deadly Shaolin technique. Like this? Right! Chef sharpens blade. Scorpion strength. You bastard! My design is like fine wine trip, cool. bought this spout. Now yo, he jumped out of a bag with a blip, kept coughing with a mask on his flow. His windy kept blowing, taught me to scarf his Fendi, copping too much for the whiz. The other day she tried to drive the guard right off the bridge. I was hired out, you know the speed since the leaves were striped. I'm just a big hustle nigga with my guns from Dykeman, running like Starks and them hands was flooded. 25th, slept up on the roof and park, and we wanna shoot everything that ain't ours. Now we want the loot every day and bring flowers. Got me gas like the reef at my glass, I flex. Get your bling on, he out in Pakistan, yo, let's shoot big for the stars who laying down and represent the big mighty bars you laying down. 100. The massive rebel is ruled. I put my feet on your table, spitting your food. It's a small thing, you were offspring. Young boy, lose your tongue, boy. Watch how you talk to a king. You heard me, I'm built sturdy, still in the field dirty. Amazon in my prime, I bring it real early. Like that, get it right in the sack. Tell her why I tap, I be on money like tax. A law math, marvelous craft, carve the path. I charge 2K, every bar and a half. Counting cash in the rec room, bumping that deck tune. Respect for select few, the rest is F you. Hip hop deck, keep it fresh in a ziplock. See me in the S6, whipping through gridlock. Big shot, stealing your meal, you on Ramadan. I'm all day with the smoke like Tommy John. Hold the iron mic steady, one eye on the petty, other eye on the petty, start the clock, I'm ready. My name hold weight on the block, all heavy as a part of rock. Figured y'all popped already, got shot already. I'm pissed in the plot, y'all buried. Rolling on the watch, y'all present. We drive to the top, Andretti, and beyond contrary, lot of paper getting dropped, confetti. Suckers try to knock me out the box like Skelly. Once upon a time, this is not like Skrelly. The script on the plot, not Reggie. We cop, but the cops notice 12 players, not R. Kelly. Smell me, don't try and tell me I ain't necessary. I'm legendary, bone crusher, I ain't never scary. See, ordinarily, I'm just extra short. Your iron lung technique is unmatched. It's top notch. It's incredible. It's unbeatable. Wu-Tang styles to choose from. Right. I like to try your poppy wardrobe style. Forgive me, master. Big rings on the finger. Truck all glittery. Ladies love Kappa, cause I'm still shivering. My name on a thousand, you know I keep browsing. Kiss them on the face, I'm buttoning their blouses. Couple nice pair kicks, beautiful trousers. All my gators get money, and I hustle a lot. If you violate me, then I'ma spoil your plot. Gravitate, stupid ass crabs, we eradicate. No disrespect, it's only dollars we collect. Niggas go hard, so protect your neck. Hood like, that's what I should like, we should like. Pussy all day, wish honey's a good night. Push your way. And my money's a good fight. I bite your ear off when it's time to get hype. Bobby Wardrobe King, all kinds of outfits. My whole repertoire is just rhymes and outlets. I don't gotta worry, cause y'all don't know nothing. I'll be outside and y'all be so frontin'. Try to ride with y'all, but y'all don't know function. Stop trying to rhyme, none of y'all can spare. All of y'all, you can suck up. Your technique is second to none. Right! That was a magnificent display of the Mandingo style. Quite impressive. Right, now witness my Shaolin sword style. Splendid. Clan and mathematics, we do it for everybody, even the maggots. Mandingo. To są legendy, absolutne legendy hip-hopu z wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli Wu-Tang Clan w całej swojej okazałości. Razem z nimi DJ Mathematics. To jest połączenie, które ukaże się na płycie w kwietniu, 12 kwietnia on Record Store Day. To będzie dzień tych wszystkich miejsc, w których możemy kupować legalnie muzykę na płytach, czarnych płytach, na płytach CD i tak dalej. 12 kwietnia przypomnijmy, nowy album Wu-Tang Clanu, a razem z nimi DJ Mathematics, połączenie, które zadowoli z całą pewnością wszystkich fanów Wu-Tangu, ale też tych, którzy wydaje mi się oczekują czegoś nieco świeższego od nich niż po prostu odtwarzanie tego, co działo się w latach 90., a było tego dużo. Zbliża się 18.30, to jest chyba odpowiednia chwila, żeby przypomnieć, kto za chwilę się u nas pojawi. What up y'all, it's Kamasi Washington and you're listening to Trójka. No już za chwilę. W Trójce właśnie rozmowa z samym zainteresowanym. Kamasi Washington 19 marca w klubie Stodoła w Warszawie wystąpi. Będziemy mieć zaproszenie na to wydarzenie, więc proszę być czujnym. I oczywiście podam jeszcze adres mailowy. A już za chwilę rozmowa z Kamasim. To teraz coś z jego repertuaru, bardzo bogatego. Poprosimy o być może Desire. Czyli fenomenalny Kamasi Washington, człowiek, który zupełnie nowe sfery jazzu odkrywa. Harmony of Difference to jest płyta z 2017 roku, z września 2017 roku. No i album, to znaczy utwór numer jeden, utwór, który tę płytę otwiera. Dziś przez różne etapy kariery Kamasiego będziemy przechodzić, bo sięgniemy po płytę najnowszą, czyli tę ubiegłoroczną, ale też różne współprace nie stricte związane z repertuarem Kamasiego, ale z po prostu działaniami jako producent i tak dalej. O tym wszystkim będziemy też rozmawiać. Spotkałem się, miałem tę gigantyczną przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać chwilę z Kamasim Washingtonem w oczekiwaniu na koncert, który już 19 marca w warszawskiej Stodole. No i zacząłem od eksploracji tych najróżniejszych scen jazzowych, których przecież jest na świecie tak wiele. Jest jazz w Etiopii, który brzmi zupełnie inaczej niż ten w Londynie. No a sam jazz w Londynie dzieli się na różne podgrupy, które są związane z tym, z jakich stron świata jego autorzy i autorki pochodzą. No więc jak z twojej perspektywy, z perspektywy twórcy, który od lat w tym siedzi, mówiąc kolokwialnie, wygląda ta kondycja jazzu obecnie? You know, I think jazz music is doing well. It's always a music that's moving and changing and growing and expanding. Uważam, że jazz ma się naprawdę dobrze. To gatunek, który nieustannie się rozwija, ewoluuje i wkracza na nowe obszary. Jego płynność i nieprzewidywalność sprawiają, że jest tak wyjątkowy. Może właśnie dlatego wciąż toczą się dyskusje o to, czym naprawdę jest jazz i jak go właściwie zdefiniować. W gruncie rzeczy to coś więcej niż tylko gatunek muzyczny. To cała społeczność ludzi, których łączy wspólna filozofia muzyczna i kulturowa. Represents a group of people who have a cultural connection, who have a musical philosophical connection. Nie ma sztywnych reguł ani granic. Jazz to wolność i odwaga, a kiedy muzyka dociera do coraz większej liczby ludzi i zdobywa szersze uznanie, można zobaczyć, jak odzwierciedla zmieniający się sposób myślenia świata. Właśnie dlatego jazz stoi u progu kolejnego odrodzenia. Jest tam po prostu potrzebny. Choć przyklejamy muzyce różne etykiety i dzielimy na gatunki, w rzeczywistości żaden z nich nie istnieje w oderwaniu od innych. Można powiedzieć, że niemal każda współczesna muzyka jest w jakiś sposób związana z jazzem i z niego czerpie. Tak samo jak jazz nieustannie ewoluuje poprzez spotkania z innymi stylami. Możemy nazywać muzykę na różne sposoby, ale w zasadzie wszystko to jest jedną wielką całością, jak taka zupa, w której można oczywiście rozpoznać poszczególne składniki, można zwrócić uwagę, że tak, tam są marchewki, ale nadal są one częścią czegoś większego i to właśnie ta swoboda, nieograniczona natura jazzu rozkwita jak nigdy dotąd i świetnie jest to widzieć. We make these words, but music as a whole is kind of a soup. And you can point out the carrots in the soup, but you know, it's still part of the soup. I do think that idea of free spirit, you know, is kind of one that's doing well right now. Tak mówi Kamasi Washington, zapytany o to, jak ocenia kondycję jazzu światowego, który rozwija się jak nigdy wcześniej. Przecież od lat 50. wydarzyło się w jazzie tak dużo, że właściwie trudno jest to objąć myślami. Wszystkie te zmiany, wszystkie wpływy gatunków, innych gatunków, które sprawiają, że powstają podgatunki i tak dalej. To wszystko jest szalenie fascynujące. No i mam takie przemyślenie, że no jeszcze dużo może się wydarzyć przez choćby najbliższe 10 lat, nie wybiegając za daleko w przyszłość. No i znowuż, jak z perspektywy osoby, która gra, która tworzy, która obserwuje ten świat od tak dawna, może wyglądać jazz, na przykład właśnie za te wspomniane 10 lat? Well, it being 10 years. I mean, there's kind of two ways of looking at that. There's kind of like I said, the word jazz is just a word, you know, so I kind of will take that as what do I think improvisational music. Myślę, że można na to spojrzeć dwojako. Jazz to tylko słowo, etykieta, ale w rzeczywistości oznacza coś znacznie większego. Jeśli patrzymy na niego jako muzykę improwizowaną w szerokim sensie, to widzimy, że stale się rozwija. Stał się przestrzenią, w której artyści różnych gatunków mogą uwolnić się od kreatywnych ograniczeń. To właśnie dlatego ktoś taki jak na przykład Kendrick Lamar, choć wywodzi się z hip-hopu, czerpie inspirację z jazzu, bo to sztuka wolności, której on poszukuje. Sądzę, że ten trend będzie się nasilał, ale wszystko zależy od tego, dokąd zmierza świat. Przewidywanie przyszłości muzyki jest tak, jak przewidywanie przyszłości samego świata. That really will be the determining factor. You know, I think that the world and the ideas of money and Obecnie znajdujemy się na rozdrożu w kwestiach własności, kreatywności, pieniędzy, a jazz jako forma niezwykle ekspresyjna będzie to odzwierciedlał. Mam nadzieję, że w kolejnej dekadzie uda nam się wyjść poza sztywne schematy i przejść do czegoś bardziej otwartego, pełnego miłości, inkluzywności. Jazz stanie się jeszcze szerszy i bardziej otwarty na nowe technologie, na przykład. Już teraz muzycy z różnych światów eksperymentują z automatami perkusyjnymi i komponują na komputerach, jednocześnie szanując piękno tradycyjnych instrumentów. I to jest właśnie magia jazzu. Ma on niezwykłą zdolność do łączenia różnych światów, przestrzeni i czasu. Maybe creating songs and music in their computer in that spirit, you know? And as well as maintaining the beauty of what we already had, like the instruments and the concepts that we have as well. You know, it's a music that has a very immense potential to bridge space and time. I was in Japan once and I was walking up the stairs to go to this bar. Kiedyś byłem w Japonii. Wchodząc po schodach baru, nagle usłyszałem saksofon. Brzmiał dokładnie jak Hank Mobley. Przez chwilę myślałem, że to on gra. Gdy dotarłem na górę, okazało się, że to starszy Japończyk, który po prostu tam siedział i grał. Nie było to miejsce z muzyką na żywo, po prostu przyniósł swój saksofon, bo znał właściciela przybytku. Byłem zdumiony, powiedziałem mu, że przez chwilę myślałem, że to sam Hank Mobley. No i to jest właśnie wspaniałe. Mam nadzieję, że nie będę w stanie przewidzieć tego, jak muzyka jazzowa i każda inna będzie brzmieć w przyszłości, bo będzie kształtowana przez świeże, nieoczekiwane pomysły młodych muzyków, którzy za te 10 lat będą już dorosłymi, doświadczonymi artystami. They'll be bringing something to the music that I couldn't even imagine. You know, that's what I hope. I hope that I can't really imagine what the music is going to be in 10 years. Wspaniała jest historia o japońskim Hanku Mobleyu, który no, w ten sposób właśnie udowodnił, że cały czas ta muzyka przekracza granice czasu i przestrzeni, dociera do kolejnych osób, takich jak na przykład wspomniany przez Kamasiego japoński saksofonista, który po prostu siedział i grał, a brzmiał jak sam Hank Mobley. Sięgniemy teraz po fragment jednej z płyt Kamasiego. Zapowiadałem, że będziemy przebijać się przez różne etapy jego twórczości, no i to jest płyta Fearless Movement, rok 2024, Lines in the Sand, a my za chwilę wrócimy z Kamasym i porozmawiamy o koncertach, choćby między innymi o tym polskim, który już za chwilę. Wash away so easily. Przepiękne są to przejścia i solówki i wszystko to, co słyszeliśmy przed momentem w utworze Lines in the Sand. To Kamasi Washington z płyty ubiegłorocznej, a ten pianista, który takie wykonuje rzeczy, no to oczywiście Cameron Graves, czyli jeden z członków West Coast Get Down, czyli tego kolektywu jazzowego, hip-hopowego, funkowego, którego właśnie między innymi Kamasi Washington zakładał lata temu w Los Angeles. To był rok 2006. A my wracamy do rozmowy z samym Kamasim, który już niebawem, bo 19 marca pojawi się w Polsce, w warszawskiej Stodole. No i o koncertach właśnie rozmawiamy, mianowicie o rzeczach, które na koncertach tych nadchodzących będą się pojawiały. Będą nowe rzeczy? I think so. Yeah. We got the new music. Myślę, że tak, zdecydowanie. Jest nowa muzyka wydana. Jest też taka nowa, niewydana, ale są też utwory, których nawet my sami nie graliśmy jeszcze na żywo. Prawdopodobnie my zrobimy mieszankę wszystkiego tego naraz. No właśnie, to chyba każdy artysta potwierdzi, że jak jest nowa muzyka, to po prostu chce się ją zawsze grać. Mówiłem już kilka razy, że płyta Fearless Movement to już prawie rok. Trudno w to uwierzyć, bo mam wrażenie, jakby to była absolutna świeżynka cały czas. Jakie aktywności w związku z tym na ten 2025 zaplanowane? Year flew by. Yeah, that's wild. Ten rok minął błyskawicznie, faktycznie. Faktycznie dużo się działo, no a teraz na 2025 rok równie dużo pomysłów. Pomogłem skomponować muzykę do serialu Shinichiro Watanabe, który ukaże się wkrótce. Poza tym pracowałem nad kilkoma innymi projektami producencko, one też niedługo wyjdą, ale też grałem z moją żoną, która planuje wydanie albumu. No i będą też rzeczy nieoczekiwane już niebawem. A skoro o tym mówimy, to warto wspomnieć o tym, że przecież pojawił się chwilę temu singiel nowy Bena Williamsa, na którym też się pojawiasz. Album Bena jest przepiękny. No właśnie, a propos rzeczy nieoczekiwanych, współpraca z Benem. Niesamowity z niego muzyk. Jestem pewien, że pojawią się kolejne projekty, nad którymi będę niedługo pracował. Zawsze jestem gotowy na wszystko, co nadchodzi. Też parę słów o koncertach. W tych ostatnich zdaniach Kamasiego padło. Ten rok będzie bardzo intensywny, jeżeli chodzi o koncerty właśnie, między innymi koncert w Polsce już 19 marca. Zachęcamy wszystkich tych zainteresowanych do tego, aby pisali do nas na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl. Komu zaproszenie na koncert warszawski Kamasiego Washingtona, ale nie będzie tak łatwo, bo ja poproszę o kilku członków West Coast Get Down. No i ta osoba, która ich wymieni jako pierwsza, otrzyma od nas bilet. Bring your spirit, do your best, keep on pushing. Yeah, that's right, we never stop pushing. You got the power, then we got the power. That's power to the people. If I got the power, then you got the power, then we got the power. That's power. If I got the power, and you got the power, then we got the power. That's power to the people. If I got the power, then you got the power, then we got the power. That's power. Keep your head to the sky. Feed your people, never not. Keep on building. Yeah, we keep on building. Always. Take your sister by the hand. Make sure your brother understands. Keep our children. Yeah, all my sisters and brothers. Save the baby. Say your truth, spread your love. You got help from above. This is our mission. That's alright. We gotta do this by ourselves, you know. We will die on our feet. We can't keep living on our knees. People listen. Listen up. Ain't no use trying to give in. Miles Mosley, Kamasi Washington, Terence Martin, Ryan Potter, Thundercat, Ronald Brunner Jr., Tony Austin, Cameron Graves, Brandon Coleman i Patrice Quinn, tak pisze pan Bartłomiej. To już sporo podpowiedzi się pojawiło, ale jeszcze można pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Pan Bartłomiej już trafiony, zatopiony, do pana wędruje bilet, ale czekamy jeszcze kilka chwil. Echoes of ancestors, whispers in the breeze. Every step we take, we do it with ease. From the blocks to the boardroom, we carve our own lane. A legacy of struggle, we find our domain. From the roots to the past, to the future we aim. In the circle of strength, there's power in the name. Yeah. Intensywnie się zrobiło na skrzynce mailowej. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Kilka zaproszeń mamy dostępnych i oczywiście niebawem mailowo odpowiemy i wszystko wyślemy, co potrzeba. O panu Bartłomieju już wspominałem, a do reszty osób już mailowo się odezwiemy. Do pana Bartka oczywiście również proszę być spokojnym. Kamasi Washington 19 marca w warszawskiej Stodole wystąpi. Przed momentem z samym zainteresowanym rozmawialiśmy. To był zapis rozmowy sprzed tygodnia. Miałem tę przyjemność móc zapytać go o kilka rzeczy przez te kilkanaście minut. No i efekty tej rozmowy przed chwilą na antenie Trójki. Jeszcze do 19 tygodnik muzyczny. No i wracamy do wspomnień. And on the cool check-in, center stage on the mic, and we putting it on wax, it's the new style. 4 and 3 and 2 and 1. What up? And when I'm on the mic, the suckers run. Word. Down with that rockin' like Dan, you ain't. And I got more juice than Picasso got paint. Got rock that are rough and rhymes that are slick. I'm not surprised you're on my team. D-E-A-S-G-I-E. What up, my team? Oh, yeah. That's me. I got Frank and fucking beans. Always bust the new routines. I get it. I got it. I know it's good. The rhymes are right. You wish. I'm never in training, my voice is not straining. People always whining and I'm sick of complaining. So I went into the locker room during classes. Went into your locker and I smashed your glasses. You're from St. Caucus, I'm from Manhattan. You're jealous of me because your girlfriend is catting. don't know why, because I'm October 31st, that is my date of birth. I got to the party, know what I did, the smirk. Taxing all females from coast to coast. And when I get my fill, I'm chilly mo. We ride tag girls back at the hotel. And then we all switch places when I ring the bell. I chill like Castle, cause it's the best to butterfly a fat burger when I'm way out west. Check it, check it. Sunrise and she pulled up a skirt. Check it. Bent on bank, got a high power jumbo. Rolled up the woolly and doing? I watched Columbo. Let me clear my throat. Kick it over here, baby pop. And let all the fly skimmers feel the beat. Drop. Cooling on the corner on a hot summer's day. Rozbili bank tą płytą w 87 roku. Dokładnie 7 marca 87 płyta License to Ill trafiła na miejsce pierwsze zestawień albumowych. No i to oczywiście było historyczne wydarzenie, bo Beastie Boys byli pierwszym zespołem hip-hopowym, pierwszym artystą również hip-hopowym, który takie osiągnięcie ma w swoim portfolio. Za tydzień w Tygodniku Muzycznym Bartek Chaciński, a my już teraz mówimy do usłyszenia i dziękujemy bardzo za dziś. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Do następnego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP.